umas matemática. Às vezes tem matemática, vai, mim. Às vezes tem matemática, vai, qual é a matemática, mim? Sics, né? Ez a te macska, nem? Ez a migráns... Hol lőrösszek? Hol lőrösszek itt szakad? Nem, nem hallottam. Pelárdáztak vagy mi? Nem tudom, hogy a katonától vagy gyakorlatottak vagy mit tudnak. Na, dőljék a boldog, mondjál, jövök vissza. Thank you. Nézd, hol van vízze? Na szóval igen, szar. Mi szart igen? Macsek, macska! Picike meg utána. És mi lett? Megvert a picike? Nem, az, hát eltűnt a csak tekintetét, hogy hova lett a... Nem találta meg a feketét? Nem találta. Fekete az már jobban tud szalni. Hát, hát ez már nagy macska. Most tudod, ott még szoknak mindig. Gatsza. Csirke mindig kint szalni. Kint szoka ül, nem? Jó. A te mellét nem is vitté. Van papír? most már szarsz, most már mehetek vissza. Oda érek még. Thank you. Para aí. Te va a enseñar. Vaya machica. Chi farei machica io? Ah, mais c'est ça. Vagy jövök a 5 óra után. be, hogy fog. Visszajöttem. Visszajöttem.